أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Çocuklar için İslam tarihi ikinci serisi, Hazreti Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı. 20. kitap, Huneyn Savaşı. İslam Mekke'de yayılıyor ve Müslümanlar güçleniyorlardı. Hevazin adındaki güçlü bir kabile dininden dönmemişti. Hevazinliler savaşçı bir milletti. Müslümanlarla savaşmayı düşünüyorlardı. Hevazin ve Sakif kabilelerinin reislerini toplanarak konuyu görüştüler. İslam bütün Arap Yarımadası'na yayılmadan önce büyük bir ordu hazırlayıp Müslümanları yok etmek istediler. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hevazin ve Sakif kabilelerinin Müslümanlarla savaşmak için anlaştıklarını öğrendi. İyice araştırması için bir adam gönderdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam kimseye düşmanlık etmeyi istemiyordu. O yalnızca kendisine yapılan saldırıları karşılamak ve kendini korumak için savaşlara katılmıştır. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te hep böyle olmuştu. Gönderdiği adamın geri dönerek Hevazin ve Sakif kabilelerinin savaş için hazırlandıklarını, her an kendilerine saldırabileceklerini haber verdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam yanında 10 bin askerle yola çıktı. Ebu Sufyan da 2 bin askerle katılmıştı. Mekkeliler Hazreti Muhammed'in askerlerine çok sayıda silah yardımı yapmıştı. Bu nedenle ordu çok güçlenmişti. Müslümanlar düşmanlarının kalplerine korku salıyorlardı. Hevazin kabilesine çok katılan kabileler olmuştu. Beni Sa'd kabilesi de katılmıştı. Beni Sa'd kabilesinin reisi yaşlı, gözü kör bir adamdı. Savaşa ancak fikir vererek katılabiliyordu. Hevazin kabilesinin reisi Malik bin Avf, 30 yaşında genç bir savaşçıydı. Askerlerine karılarını, çocuklarını ve mallarını yanlarına almalarını emretti. Savaşçılar çocuklarını, kadınlarını ve mallarını alarak savaş meydanına geldiler. Onların sesini duyan Sa'd sordu. Bu duyduğum sesler nedir? Köpek havlamaları, çocuk ağlaşmaları, inek böğürmeleri duyuyorum. Şöyle dediler. Malik bin Avf adamlarına mallarını, karılarını ve çocuklarını getirmelerini emretti. Yaşlı ve kör adam şöyle dedi. Malik nerede? Malik yanına geldi. Yaşlı reis sordu. Bu duyduğum sesler nedir? İnsanlar mallarını, karılarını ve çocuklarını getirmelerini emrettim. Niçin? Her adamın yanında malları, karısı ve çocukları olursa daha iyi savaşır diye düşündüm. Bu ihtiyar adamın hoşuna gitmedi. Bunların hemen uzaklaştırılmalarını isteyerek şöyle dedi. Savaşçıya yalnızca silahı yardım eder. Bütün bunlar ayak bağı olur. Malik, vallahi senin görüşünü dinleyemeyeceğim. Sen artık yaşlandın, görüşün zayıfladı dedi. Yaşlı adam onu terk ederek adamlarının yanına döndü. Malik sözünü dinlememişti. Malik kadınları develerinin üstünde savaşçıların arkasına yerleştirmişti. Sonra kalan develeri bir sıra yaptı. Sonra inekleri, sonra koyunları bir sıra yapmıştı. Böylece Müslümanlar saldırınca hiç bir kimse kaçmayacaktı. Müslümanlar geliyorlardı. Yollarının üstünde dar bir geçit vardı. Oradan geçerek savaşçıları geniş alana varacaklardı. Etas Dağı'nın arkasındaki Huneyn adı verilen bu geçidi Malik ve adamları tuttular. Orası dar ve karanlık bir geçitti. Ancak küçük bir grup geçitten geçebiliyordu. Malik adamları dağın eteğinde durmuş Müslümanların gelmesini bekliyorlardı. Bir adam gelerek Resulullah aleyhissalatü vesselama şöyle dedi. Hevazinliler gençleri malları hep toplamış Huneyn'e gelmişlerdir. Resulullah aleyhissalatü vesselam gülerek inşallah yarın tüm onlar Müslümanlara ganimet olacak dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye muhacirlerin bayrağını verdi. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Ömer ve Ensar'dan bir kişiye de birer bayrak verdi. Müslümanlara yürümelerini emretti. Süvarilerin komutanı ise Halid bin Velid idi. Sabah vakti Hüneyn geçidi daha aydınlanmamıştı. Müslümanlar geçidi geçmek istediklerinde Hevazinlilerin dağın tepesinde üzerlerine ok ve taş atmaya başladılar. Sonra inerek kılıçlarıyla Müslümanlara saldırdılar. Müslümanlar bir anda şaşırmışlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların kalbindeki korkuyu gidermek için gayret ediyordu, korkarak dağılmalarını önlemek istiyordu. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti amcası Hazreti Abbas ve bazı sahabiler hemen yanında savaşıyorlardı. Düşmana karşı ilerlemiş, bağırıyordu. Ben yalan söylemeyen peygamberim, ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Amcası Abbas da develerinin yularında tutmuş bir yandan bağırıyordu. Ey onu koruyup yardım eden Ensar! Ey ağacın altında ona biat eden muhacirler! Bu tarafa geliniz, Muhammed sağdır. Müslümanlar toparlanarak geri geldiler. Geliyorlar, neredeyse Hazreti Muhammed'i yalnız başına bırakıp gideceklerdi. Her bir taraftan bağırmaya başladılar. Geldik ey Allah'ın Resulü, geldik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sağına dönerek bağırdı. Ey Ensar! Ensar, emret ey Allah'ın Resulü, biz seninle beraberiz. Soluna dönerek bağırdı. Ey muhacir! Cevap verdiler. Evet ya Resulullah, biz seninle beraberiz. Müslümanlar tekrar savaşa başlayarak Hevazinlilerin dar geçitten çıkardılar. Savaş geniş bir alana yayılmıştı. Hazreti Halid bin Velid atlılarla Müslümanların düşmanlarına saldırarak onları öldürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Artık onlara hiç kimse yardım etmeyecek. Savaş bütün şiddetiyle sürüyordu. Ali bin Ebi Talib, Halid bin Velid kahramanca savaşıyordu. Müslümanlar Allah yolunda dinleri uğruna savaşıyordu. Hevazinliler artık kazanmak ümitlerinin kalmadığını anlayınca her şeylerini bırakarak, orada bırakarak kaçmaya başladılar. Kadınlarını, çocuklarını, mallarını Müslümanlara ganimet olarak bırakmışlardı. Bu savaşta Müslümanların eline 24 bin koyun geçmişti. 4 bin okka gümüş kalmıştı. Bundan başka 6 bin esir ellerine geçmişti. Kaçmasınlar diye kadınları, çocukları, malları Düzen bin Malik bin Avf kaçarak Taif kalesine gizlenmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam Malik ve adamlarının kaçarak Taif kalesine sığındıklarını öğrenince adamlarına Taif'e gitmelerini emretti. Malik bir yıllık yiyeceğiyle beraber kaleye girmişti. Halid bin Velid ve atlıları kaleyi muhasara ederek saldırmaya başlamışlardı. Malik ve adamları Müslümanların üzerine ok atıyordu. Pek çok Müslüman yaralanmıştı. Halid bin Velid kalenin önüne giderek benimle savaşacak kimse var mı diye bağırdı. Kaleden bir adam şöyle bağırdı. Bizden hiç kimse kaleden çıkmaz. Burada bize 2 yıl yetecek kadar yiyeceğimiz var. Eğer sen o kadar beklersen çıkıp seninle savaşırız. Selman-ı Farisi kaleye taş atmak için bir mancınık yaptı. Müslümanlar birer mancınıkla kaleye taş atıyorlardı. Onları kalenin içinde öldürmek istiyorlardı. Bazı Müslümanlar surların dibine kadar yaklaştılar. Fakat müşrikler yukarıdan kızgın demirler atıyordu. Bazı Müslümanlar oradan ok atmak için uğraştılar. Kalenin muhasarası iyice uzamıştı. Resulullah aleyhissalatü vesselam arkadaşlarından birine muhasara hakkında ne düşündüğünü sordu. Adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, tilki inine girdi. Beklersen onu yakalarsın. Beklemesen sana bir zararı dokunmaz. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hevazinlilere bir düşman olduğu için savaşmamıştı. Çünkü o kimseye düşman değildi. Kuşatmanın kaldırılmasını emretti. Geri dönerken bazı Müslümanlar şöyle dediler. Ey Resulullah, Taifliler için beddua et. Resulullah aleyhissalatü vesselam kimseye kötü beddua etmek istemiyordu. Allah onu insanları hidayete ve mutluluğa ulaştırması için göndermişti. Şöyle dua etti. Allah'ım onlara hidayetini göster, onları Müslüman et. Esir kadınlarından birisi Müslümanlara şöyle diyordu. Ben sizin kumandanınızın kız kardeşiyim. Onun bu sözüne şaşırmışlardı. Hazreti Muhammed'in ne kız ne de erkek kardeşi vardı. Fakat kadın yine sözünde ısrar ediyordu. Vallahi ben sizin sizin kumandanınızın kız kardeşiyim. Onun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkardılar. Kadın sordu, beni tanıdın mı? Resulullah ona bakarak, yabancı gelmiyorsun, sen kimsin diye sordu. Kadın, ben senin kız kardeşinim. Ebu Zübeyb'in torunuyum dedi. Kadın, peygamberimizin süt annesi Halime'ye ve kocası Haris'i sordu, ikisinin de öldüğünü öğrendi. Bir süre sonra Hevazinlilerden kaçanlar ve Taifliler gelerek Müslüman oldular, Allah'ın dinine girdiler, Allah Celle Celaluhu peygamberinin duasını kabul etmişti. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.